copii, un samaritean m-a văzut răbit. M-a privit cum nimeni până atunci și mi-a vorbit duios: sunt Iisus Hristos. Și viața mea de atunci s-a schimbat, El mi-a dat, sunt liber vindecat. Numele Lui înalt și-L slăvesc, zi de zi îi mulțumesc și pentru El trăiesc. De atunci sunt răstignit cu El, chipul său ceresc, doresc să oglindesc. Pentru cei ce merg spre Ierihon, martor să le fi, Domnul meu e viu. Și viața mea de atunci s-a schimbat, El mi-a dat, sunt liber vindecat. Numele Lui înalt și-L slăvesc, zi de zi îi mulțumesc și pentru El trăiesc.